الله الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. صدق الله مولانا العظيم. محترم علماء کرام اور عزیز طلبا ساتھیو، ہمارے دور تفسیر کی ترتیب یہ ہوگی انشاءاللہ کہ قرآن مجید کی 20 مدنی صورتیں جن میں آیات جہاد موجود ہیں، ان میں سے 484 آیات جہاد کی تشریح اور تفسیر بیان کی جائے گی انشاءاللہ. اس کے علاوہ قرآن پاک میں جہاں جہاں پر کسی غزوے کا ذکر ہے، اسے خاص طور پر بیان کیا جائے گا کہ کس صورت میں کون سا غزوہ یا سریہ بیان کیا گیا ہے. اس لیے کہ جہاد پر جو سب سے بڑی دلیل ہمارے پاس موجود ہے، جہاد کے معنی کو سمجھنے کے لیے، جہاد کا حکم سمجھنے کے لیے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک غزوات اور وہ سرایا ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمائے تھے کہ قیامت تک کوئی بھی ان کا انکار نہیں کر سکتا، ان کی کوئی تعویل نہیں کر سکتا. آواز ہلکی کر، اس کے علاوہ چند عام مباحث ہیں جن پر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے. ان میں سے پہلی بات جہاد کے لغوی، شرعی اور اصطلاحی معنی کے بارے میں ہے. دوسری بات جہاد کا حکم کیا ہے. تیسری بات جہاد کی شرطیں کیا کیا ہیں. چوتھی بات کہ اس زمانے میں جو فدائی حملہ کیا جاتا ہے فلسطین میں، کشمیر میں، افغانستان میں اور جگہوں پر مجاہدین فدائی کاروائی کرتے ہیں، اس فدائی کاروائی کا جواز ہے یا نہیں ہے، اگر جواز ہے تو اس کے دلائل کیا کیا ہیں. اور پانچویں بات جہاد پر ہونے والے اشکالات اور اعتراضات کے جوابات ہیں جو دنیا کے مختلف باطل فرقوں کی طرف سے آئے دن جہاد اور مجاہدین پر اعتراضات کیے جاتے ہیں، ان کا جواب آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے. سب سے پہلی گزارش جسے یاد کرنا طلبہ کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم پورے قرآن پاک کی تفسیر کے لیے یہاں پر بیٹھتے اور سورہ فاتحہ سے لے کے والناس تک پورا قرآن پاک پڑھتے، سنتے، سمجھتے. تو یہ آیات جہاد کی تخصیص کس لیے کی گئی ہے اور یہ تخصیص شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ جہاں تک شرعی جواز کا تعلق ہے تو آپ حضرات نے الفوز القبیر فی اصول التفسیر، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اصول تفسیر پر کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے قرآن پاک کے 5 موضوعات یا عنوانات بیان فرما کے ہر عنوان کے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اس عنوان کو بیان کرنا فقہا کے ذمہ ہے، اس موضوع کو بیان کرنا اہل کلام کے ذمہ ہے، اس موضوع کو بیان کرنا امت کے واعظین اور خطباء کے ذمہ ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے مختلف اوقات میں ذمہ داریاں لگا دی گئی ہیں. اور پھر بہت ساری کتابیں آپ حضرات کی نظر سے گزری ہوں گی، مثلا آیات الاحکام ہیں، ان کی الگ سے تفاسیر لکھی گئی ہیں، تفسیر آیات الاحکام ابو بکر جساس کی بھی ہے اور لوگوں کی بھی ہے. اسی طرح سے قرآن پاک کی مختلف آیات کو چھانٹ چھانٹ کے انہیں الگ بیان کرنا، یہ ہمارے سلف صالحین سے چلا آ رہا ہے. تو اس لیے میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے کہ ہم آیات جہاد کو الگ کریں اور ان آیات کو امت مسلمہ کے سامنے رکھیں اور انہیں امت مسلمہ کے سامنے بیان کریں. لیکن اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی چند وجوہات ہیں. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ آج مسلمان عمومی طور پر جہاد کے فریضہ سے اور جہاد کے حکم سے غافل ہیں، اور مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد، جن میں حکام بھی شامل ہیں، عوام بھی شامل ہیں، اور بعض دیندار کہلانے والے لوگ بھی شامل ہیں، وہ فریضہ جہاد کا انکار کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اور اس جہاد کے انکار کی وجہ سے کفر کی حدود میں داخل ہو جاتے ہیں. بہت سارے مسلمان جہاد کے بارے میں طرح طرح کی تاویلیں کرتے ہیں، طرح طرح کے اعتراضات اور طرح طرح کی تاویلیں جہاد کے بارے میں مسلمانوں میں عام ہو چکی ہیں. اور جو لوگ دیندار کہلاتے ہیں یا اہل علم کہلاتے ہیں، اس بچے کو بٹھانا سر، جو لوگ دیندار کہلاتے ہیں یا صاحب علم کہلاتے ہیں، ان کے یہاں بھی جہاد کے بارے میں پوری معلومات نہیں ملتی. مثلا آپ نے کثرت سے سنا ہوگا کہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جہاد کی شرطیں نہیں پائی جاتی اس زمانے میں، لیکن آپ کسی کو کھڑا کر کے پوچھیں کہ جہاد کی شرطیں ہیں کیا کیا، تو آپ کو شرطیں بتانے والا کوئی نہیں ملے گا. میں نے عرب عجم میں جا کر، افریقہ برطانیہ میں جا کر، دنیا کے مختلف ملکوں میں جا کر مسلمانوں کے ہزاروں کے اجتماعات کے سامنے گزارش کی کہ آپ حضرات کوئی ایک آدمی کھڑے ہو کر جہاد کی شرطیں سنا دیں. مجھے کسی کو یاد نہیں تھی، مجھے یاد نہیں ہے کہ اپنے پانچ چھ سال سے زیادہ عرصے کے اسفار میں کسی مجمع میں سے کسی ایک شخص نے کھڑے ہو کر جہاد کی شرطیں سنائی ہوں. اس کے برعکس یہ اعتراض کرنے والے کہ جہاد کی شرطیں موجود نہیں ہیں، لاکھوں مسلمان ہیں جی شرطیں نہیں پائی جاتی، اس وجہ سے تمہارا جہاد درست نہیں ہے، تمہارا ایک امیر نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے، قوت نہیں ہے، مدافعت نہیں ہے. ابھی فدائی حملے شروع ہوئے تو مسلمانوں کے پاس کوئی معلومات نہیں ہے ان کے بارے میں کہ یہ حملے شرعاً درست ہیں کہ نہیں ہیں. اسی طرح جو سب سے خطرناک چیز امت مسلمہ میں آ چکی ہے وہ دو ہیں. پہلی خطرناک چیز یہ ہے کہ لفظ جہاد کا معنی امت کے ذہن میں متعین نہیں ہے بالکل. میں آپ کے سامنے کسی بھی چیز کا نام لوں گا، آپ کے ذہن میں ایک معنی اس کے متعین آ جائیں گے فوراً. میں آپ سے کہتا ہوں مسواک، اب مسواک کہنے کے بعد آپ کے ذہن میں کئی طرح کی چیزیں آ گئیں یا ایک چیز آئی ہے؟ صرف ایک ہی چیز آئی ہے. حالانکہ مسواک کا ذکر پورے قرآن پاک میں کہیں نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت اعلیٰ عرفہ سنت ہے، حدیث شریف میں اس کے فضائل آئے ہیں، چند احادیث ہیں اس پر. لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ امت میں یہ بات مشہور نہیں ہے کہ یہ بھی مسواک ہے، وہ بھی مسواک ہے، فلاں بھی مسواک ہے، ایک ہی مسواک ہوتا ہے بس. اسی طرح اونچی چیزوں میں سے میں نماز کا نام لوں تو آپ کے ذہن میں معنی فوراً آ گئے، آپ کو تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ نماز کے اتنی قسمیں ہیں اور فلاں قسمیں ہیں. اسی طرح روزہ کہوں، صیام، صوم، تو فوراً معنی ذہن میں آ گئے. عمامہ، پگڑی، فوراً معنی ذہن میں آ گئے. لیکن لفظ جہاد جہاں بھی آ جائے فوراً اس کے معنی اتنے پھیل جاتے ہیں کہ اصل معنی کو پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے. زبان سے بھی ہوتا ہے جی، قلم سے بھی ہوتا ہے، تلوار سے بھی ہوتا ہے، سر سے بھی ہوتا ہے، پاؤں سے بھی ہوتا ہے، کھانا کھلانے سے بھی ہوتا ہے، خدمت کرنے سے بھی ہوتا ہے. یہ بھی جہاد ہے، وہ بھی جہاد ہے، یہ بھی جہاد ہے، وہ بھی جہاد ہے، ہزاروں قسمیں نکل آئیں اور اصل معنی جہاد کے پوشیدہ ہو کر رہ گئے، وہ معنی جو قرآن پاک میں بیان کیے گئے، وہ معنی جو حدیث رسول میں بیان کیے گئے، وہ معنی جو حضرات فقہاء کرام نے بیان فرمائے، وہ معنی جس پر خود حضور پاک کا خون مبارک گرا، تو کیا آپ اسے خطرہ نہیں سمجھتے کہ دین کی ایک عظیم الشان اصطلاح اس طرح سے تباہ ہو جائے کہ اس کے معنی تک متعین نہ رہے؟ جہاں کسی خطیب کے منہ سے جہاد کی کوئی آیت نکلی، فوراً اسے خطرہ ہوا کہ لوگ کہیں پوچھ نہ لیں کہ تم خود تو جاتے نہیں ہو، تو فوراً کہے گا کہ یہ تقریر کرنا بھی جہاد ہے، یہ سبق پڑھانا بھی جہاد ہے، یہ گھر بیٹھنا بھی جہاد ہے، یہ فلاں کے ساتھ لڑنا بھی جہاد ہے۔ فوراً خالص جہاد بیان کرنے والے مسلمان بہت کم ملیں گے جو جہاد کو معاف کریں۔ جو بھی جہاد کے موضوع پہ کتاب لکھے گا، ابھی تین سطریں اس نے لکھی ہوں گی کہ چوتھی سطر میں نفس کے ساتھ جہاد شروع ہو جائے گا کہ جی وہ نفس کے ساتھ بھی جہاد کرنا چاہیے، وہ فلاں ہوتا ہے، تو اپنے نفس کو مارتے رہو اور دنیا بھر کے کافر تمہیں ختم کرتے رہے، تم اپنے نفس کو ختم کرتے رہو، بس یہی ایک چیز دنیا میں رہ جائے گی۔ نفس کی اصلاح ایک فریضہ ہے، ایک ذمہ داری ہے، اس کے لیے الگ نام ہے، الگ اصطلاحیں ہیں، الگ کام ہے اس کے لیے، لیکن جہاد کے ساتھ ہی اسے جوڑ کے کیوں بیان کیا جاتا ہے ہر وقت؟ کسی اور چیز کے ساتھ کیوں بیان نہیں کرتے ہو؟ کیا نماز میں نفس کی اصلاح نہیں ہے؟ کیا روزہ میں نفس کی اصلاح نہیں ہے؟ کیا حج میں نفس کی اصلاح نہیں ہے؟ صرف جہاد کا لفظ آتے ہی فوراً دنیا بھر کے کافر یہودی، جن کے بارے میں قرآن نے 450 آیتیں نازل فرمائی اور ان سے لڑنے کا حکم دیا، وہ ہمارے ذہن سے نکل گئے۔ نصرانی، جن کے بارے میں قرآن پاک نے 300 آیتیں نازل فرمائی، ان سے لڑنے کا حکم دیا، وہ ہمارے ذہن سے نکل گئے۔ منافقین، جن کے بعض طبقوں کے ساتھ باقاعدہ لڑائی کا حکم دیا گیا، ہمارے ذہن سے نکل گئے۔ مشرکین، جن کے ساتھ اللہ کے نبی نے قتال فرمایا، جن کے بارے میں آیات نازل ہوئی، پوری پوری سورت نازل ہوئی، وہ ہمارے ذہن سے نکل گئے۔ ہماری ماؤں بہنوں بچیوں کو نوچنے والے، ان کی عزتیں لوٹنے والے، ہمارے ذہن سے نکل گئے۔ بس ایک نفس بیچارہ رہ گیا، اسی کے اوپر سارا جہاد شروع ہو۔ فوراً ابھی لفظ جہاد زبان سے نکلا نہیں ہوتا کہ وہ نفس کے خلاف شروع ہو جاتا ہے، دنیا کے سارے کافر کہہ کے لگاتے ہیں چلو ہماری جان چھوٹی، یہ خود اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتا رہے گا، یہی کافی ہو جائے گا۔ کفا بھی نفس کا اليوم علیک حسیبا، اپنے ہی پیچھے پڑ جاؤ بس۔ نفس کی اصلاح سے کون ظالم روکتا ہے؟ فرض ہے نفس کی اصلاح، لیکن الگ چیز ہے جہاد و قتال کا فریضہ، الگ چیز۔ کیا آپ خطرہ محسوس نہیں فرماتے کہ کل حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں اور امت محمدیہ سے کہیں کہ میں بھی تمہارے نبی کو نبی مان کر امتیوں آؤ جہاد کے لیے، تو کہو حضرت آپ کیا بات کر رہے ہو جہاد کے لیے؟ ہم تو گھر میں بیٹھ کے بڑا جہاد کر رہے ہیں، آپ ہمیں چھوٹے جہاد کے لیے بلا رہے ہو؟ حضرت عیسیٰ بھی حیران ہو جائیں گے کہ یہ کون سی مخلوق پیدا ہو گئی، پتہ نہیں۔ حضرت عیسیٰ سے پوچھیں گے کہ کس قسم کا جہاد آپ ارشاد فرماتے ہیں؟ نفس کے خلاف کرنا ہے، قلم والا کرنا ہے، فلاں۔ وہ کہیں گے آؤ دجال کے خلاف لڑائی کرنی ہے۔ میں نے صرف وہی لوگ نکلیں گے جنہوں نے جہاد کے حقیقی معنی اور مفہوم کو قرآن کی روشنی میں پڑھا ہوگا، سمجھا ہوگا، سنا ہوگا۔ امام مہدی پیدا ہوں گے، جہاد کے لیے ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوگی، امت میں اعلان فرمائیں گے کہ آؤ جہاد کے لیے، ہم کہیں گے دیکھو اتنا بڑا امام ہو کے چھوٹے سے جہاد کی طرف بلا رہا ہے، ہم تو گھر بیٹھ کے بڑا جہاد کر رہے ہیں، بڑا جہاد۔ حضرت امام مہدی کے ساتھ بھی نہیں جا سکے، حضرت عیسیٰ کے ساتھ بھی نہیں جا سکے، پھر ایک ہی خانہ خالی ہے کہ دجال کے ساتھ جا کے کھڑے ہوں گے، اور تو کوئی جگہ ملنے والی نہیں۔ کتنا خوفناک معاملہ ہے۔ عربی زبان، ابھی میں آپ کے سامنے کتابوں کے حوالے عرض کروں گا، ساتھی پیچھے پیچھے، ابھی میں آپ کے سامنے کتابوں کے حوالے عرض کروں گا انشاءاللہ کہ لغوی معنی کیا ہوتے ہیں، شرعی معنی کیا ہوتے ہیں، لیکن یہ سارا ظلم جہاد کے خلاف۔ ورنہ میں ابھی لفظ صلات کا لغوی استعمال آپ کو قرآن میں بھی دکھاؤں گا، حدیث میں بھی دکھاؤں گا انشاءاللہ، اور کتابوں کے صفحے فوٹو اسٹیٹ کرا کے لایا ہوا ہوں ساتھ اس دفعہ، تاکہ اگر علماء کرام میں سے کوئی دیکھنا چاہے تو خود ملاحظہ فرما لے۔ لیکن جہاد کے پیچھے ساری دنیا ہاتھ دھو کے پڑ گئی، خالص جہاد فی سبیل اللہ، جس کی آواز مدینہ منورہ میں لگتی تھی اور بدر کے میدان میں جو لڑا جاتا تھا اس کا بیان مسلمانوں میں سے نکلتا جا رہا ہے نکلتا جا رہا ہے. یہ پہلی خطرناک چیز. دوسری خطرناک چیز, مسلمانوں میں سے احساس ندامت ختم ہوتا جا رہا ہے. صحابہ کرام کتنی جنگوں میں تشریف لے تھے, کتنی لڑائیوں میں انہوں نے حصہ لیا. مکی زندگی کا شور کرنے والے, اگر ایک دن مکہ کی زندگی آ گئی تو زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا. صحابہ نے مکہ میں بہت تکلیفیں برداشت کی. ہم تو مزے کی زندگی کو مکی زندگی کہتے ہیں, صحابہ کرام کی زیادہ تکلیف والی زندگی مکی زندگی تھی. ہم ہر کہتے ہیں مکی دور ہے, اگر مکی دور کی صرف ایک رات ہم لوگوں پر آ گئی تو ہمارے دماغ غم سے اور پریشانی سے پھٹ جائیں گے. حضرت صدیق اکبر اور دوسرے صحابہ کو اتنا مارا جاتا تھا کہ چہرہ گھر والے بھی نہیں پہچان سکتے تھے کہ یہ وہی ہے کہ نہیں ہے. ایسے پھٹ جاتے تھے چہرے, ہونٹ موٹے موٹے ہو جاتے تھے اور منہ کے اوپر داغ اور نشان اور رنگ تک تبدیل ہو جاتا تھا. اور یہ ایک دن کا مسئلہ نہیں تھا, یہ روزانہ کا مسئلہ تھا. اس کے باوجود مکی دور میں اتنی مارے کھائیں, مدنی دور میں جب بھی جہاد میں نکلنے کا حکم ملا صحابہ نکلے, مگر اس کے باوجود جس غزوہ میں نہیں جا سکتے تھے اتنا روتے تھے کہ ان کے رونے کو قرآن بیان کرتا تھا. تولوا عینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون. تین صحابی, بڑا شور ہے, ساری دنیا کو ایک ہی حدیث یاد ہے, رجانا من الجہاد الاصغری الى الجہاد الاکبر, کہ حضور پاک تبوک کے موقع پہ تشریف لائے تو تبوک سے واپسی پر آپ نے کہا جی چھوٹے جہاد سے آئے ہیں بڑے جہاد کی طرف. اب جو تین صحابہ نہیں گئے تھے اس چھوٹے سے جہاد میں, جس کو آپ لوگ چھوٹا جہاد کہتے ہیں, حضرت کعب بن مالک, ہلال بن امیہ, مرارہ بن ربیع, کتنا روتے تھے وہ لوگ. حالانکہ اگر یہ حدیث سچی ہوتی تو وہ تو گھر میں بڑا جہاد کر رہے تھے, نماز پڑھتے ہوں گے, روزہ رکھتے ہوں گے, بڑے اونچے درجے کے صحابی تھے, لیکن اس چھوٹے جہاد میں نہ جانے کی وجہ سے اللہ کے نبی نے بات چیت بند کر دی. ان کی بیویوں سے کہا کہ ان سے جدا ہو جاؤ, اور مسلمانوں سے کہا کہ ان کے ساتھ قطع تعلق کر لو, مکمل بائیکاٹ کر لو. 50 دن ان لوگوں پر جس طرح کے گزرے ہیں, قرآن کہتا ہے کہ ضاقت علیہم الارض بما رعبت, کہ زمین باوجود کشادہ ہونے کے ان پر تنگ ہو چکی تھی. جب قرآن کہہ رہا ہے کہ زمین ان پہ تنگ ہو چکی تھی تو کتنا عجیب منظر ہوگا. آج مسلمانوں میں اگر جو لوگ جہاد نہیں کرتے ان میں احساس ندامت تو ہوتا, لیکن جہاد کا معنی مفہوم اور اس کے فضائل پتہ نہ ہونے کی وجہ سے میں نے وہ آنکھیں بہت کم دیکھی ہیں جو جہاد میں نہ جانے کی وجہ سے روتی ہیں. ہر آدمی خوش مگن ہے, یہ نہیں سوچتا کہ میں نے ابھی تک اللہ کو جان کی قربانی پیش نہیں کی, میں نے ابھی تک اللہ کو پورے مال کی قربانی پیش نہیں کی, میں نے کبھی اللہ کے لیے ذبح ہونے کا تصور نہیں کیا. کوئی رویا ہے اس بات پر آج تک؟ ابھی تو کچھ چند مجاہدین پیدا ہو گئے ہیں, چھوٹی عمروں والے, 20 سال 25 سال 22 سال ان کی عمریں ہیں. ان میں سے تو کچھ لوگوں کو میں نے روتے دیکھا ہے کہ فدائی کاروائی کرنی ہے, اگر دیر ہو رہی ہے تو رو رہے ہیں کہ اللہ پاک سے ملاقات دور ہو رہی ہے. لیکن عام مسلمانوں میں سے کیا آپ نے کسی مسجد میں یہ سنا کہ یا اللہ معاف کرنا کہ ہم جہاد میں نہیں جا سکے, یا اللہ تیرے نبی 27 جنگوں میں خود لڑنے کے لیے تشریف لے گئے, اللہ میں نے ایک جنگ بھی نہیں لڑی تو مجھے معاف کر دینا. قرآن پاک میں اللہ 484 آیتیں قتال کی آ چکی, لیکن اے اللہ میں نے ابھی تک قتال نہیں کیا, مجھے معاف کر دینا. کسی کو اس طرح سے روتے ہوئے دیکھا آپ نے کبھی؟ امت میں سے احساس ندامت ختم ہوتا جا رہا ہے, احساس ضیاء ختم ہوتا جا رہا ہے. میں کمزور ہوں, نہیں جا سکتا, رو تو سکتا ہوں, لیکن جب میں کہہ دوں گا کہ وہ تو چھوٹا جہاد ہے, میں گھر میں بڑا جہاد کر رہا ہوں, تو میرا نفس تو اور زیادہ موٹا ہو جائے گا. رونے کا تو تصور دور کی بات ہے, اس میں تو ایک ذرہ برابر بھی ندامت پیدا نہیں ہوگی، ایک ذرہ برابر ندامت پیدا نہیں. یہ دو خطرناک بیماریاں ہیں جو آج امت مسلمہ میں تیزی کے ساتھ سرایت کر رہی ہیں. پہلی بیماری یہ ہے کہ جہاد کا معنی متعین نہیں ہو رہا، حالانکہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے سینکڑوں آیات نازل فرما دی، پوری پوری صورتیں نازل فرما دی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 100 کے قریب جنگیں، جن میں سے 27 میں خود نکلے اور باقی میں صحابہ کو بھیجا، ان جنگوں کو آپ نے لڑا. اللہ کے نبی زخمی ہوئے، ہزاروں صحابہ شہید ہو گئے، پھر حضرت صدیق اکبر باقاعدہ لڑتے رہے اور فوجیں بھیجتے رہے، حضرت فاروق اعظم باقاعدہ لڑتے رہے فوجیں بھیجتے رہے، حضرت عثمان غنی کے زمانے میں مسلمان افواج دور دور کے علاقوں میں جاتی رہی اور جا کے جہاد کرتی رہی، حضرت علی المرتضیٰ کے زمانے میں جہاد ہوتا رہا، جنگیں ہوتی رہی، حضرت حسن کے زمانے میں جہاد اور جنگیں ہوتی رہی، حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں جہاد اور جنگیں ہوتی رہی، بنو امیہ بنو عباس کے زمانے میں لڑائیاں ہوتی رہی، سارے فقہا خود جہاد کرتے رہے، بس کریں آپ لوگ بتائیں آپس میں، سارے محدثین خود جہاد کرتے رہے، اس کے باوجود مسلمانوں کو جہاد کا معنی سمجھ میں نہ آئے، بدنصیبی کی بات ہے کہ نہیں ہے. کہتے ہیں کہ تبوک سے واپسی پہ حضور پاک نے فرما دیا تھا کہ اب چھوٹا جہاد ختم ہو گیا ہے، اب بڑا جہاد ہوتا رہے. کیا تبوک کے بعد حضور پاک نے خود لڑائی کے لشکر روانہ فرمائے کہ نہیں فرمائے؟ حضرت اسامہ بن زید کا لشکر تو اس وقت جا رہا تھا، اس وقت روانہ ہو رہا تھا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے روانہ ہو رہے تھے، دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، اس وقت یہ لشکر روانہ ہو رہا. ان دونوں چیزوں کو امت میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ایک تو یہ کہ جہاد کا معنی متعین ہو جائے، اور دوسری گزارش یہ ہے کہ امت میں احساس ندامت پیدا ہو جائے. جو لوگ اللہ کے لیے قربانی نہیں دے سکتے، اللہ کے لیے شہادت نہیں دے سکتے، اللہ کے لیے جان نہیں دے سکتے، وہ اپنے آپ کو گناہگار تو سمجھیں، اپنے آپ کو ایک فریضے کا تارک تو سمجھے کہ ہم ایک فریضے کو چھوڑے بیٹھے ہیں، اپنے آپ کو کمزور اور گناہگار مسلمان تو سمجھے کم از کم، کیونکہ آہو زاری آہو بکا اور رونے سے ہی جا کے کام چلے گا. اور اگر جہاد بھی نہیں کرتے، جہاد کرنے کی نیت بھی نہیں ہے اور اس پر اللہ کے سامنے روتے بھی نہیں ہے، تو پھر ایمان کا تو دیوالیہ نکل جائے گا، کچھ بھی پیچھے بچنے والا نہیں ہے، صرف فخر رہ جائے گا کہ ہم مسلمان ہیں، ورنہ ہم تو نہ صحابہ کے ساتھ کھڑے ہونے کے قابل، نہ شہداء کے ساتھ کھڑے ہونے کے قابل، نہ کسی اور کے ساتھ کھڑے ہونے کے قابل. اب یہ آپ کے بارے میں بہت ساری غلط چیزیں امت مسلمہ میں مشہور ہیں، ان کا بھی ازالہ کرنے کی ضرورت ہے. اس میں سے ایک بحث جہاد اصغر اور جہاد اکبر سے متعلق ہے. میری گزارش ہے کہ اس کو اچھی طرح سمجھیں، یاد کریں، تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جہاد کو چھوٹا جہاد کہنے کے جرم سے ہم اور آپ محفوظ رہیں. یہ مرزا قادیانی ملعون کا ایک دعویٰ تھا، وہ اپنے آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچا سمجھتا تھا، نعوذ باللہ. اب کوئی اس سے پوچھتا کہ تیرے اندر تو ویسے بھی کوئی صفتیں نہیں ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو مجاہد نبی تھے، لڑتے تھے، میدانوں میں جاتے تھے، علاقے فتح کرتے تھے، زخم کھاتے تھے، میدانوں میں کھڑے ہو کر شعر پڑھتے تھے، اور ساری دنیا بہادر انسان کو پسند کرتی ہے، اور تو ایسا بزدل ہے کہ دن میں 100 دفعہ تو پیشاب کرتا ہے اور ڈر کے مارے اندھیرے میں تو گلی میں نہیں نکل سکتا. تو اس نے فوراً حملہ کیا، اس نے کہا تلوار کا جہاد تو چھوٹا جہاد ہوتا ہے اور قلم کا جہاد بڑا جہاد ہوتا ہے، تو حضور پاک کو تو لکھنا نہیں آتا تھا، آپ تو امی تھے، تو ان کا جہاد چھوٹا جہاد تھا اور میں نے جو کتابیں لکھی ہیں، خبیث نے 88 کتابیں لکھی تھی کل، تو میری جو 88 کتابیں لکھنا ہے یہ بڑا جہاد ہے، تو اس لیے میں تمہارے نبی سے زیادہ افضل ہو گیا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک. حضور پاک تو امی تھے، امی اسے کہتے ہیں جو نہ لکھتا ہے نہ پڑھتا ہے، اور اللہ پاک کی خاص حکمت تھی کہ آپ کو امی رکھا تاکہ لوگ یہ نہ کہیں بعد میں کہ یہود و نصارہ کی کتابیں پڑھ کے آپ نے خود ہی کوئی بات بنا لی، بلکہ ایک آدمی جس کو پڑھنا نہیں آتا لکھنا نہیں آتا وہ اتنا خوبصورت کلام پیش کرتا ہے جو کلام قیامت تک کے لیے زندگی لے کے آ گیا، تو پھر یہ تو اس کلام کے سچا ہونے کا ثبوت ہے. پر مرزا قادیانی کہتا ہے کہ حضور نے قلم کا جہاد نہیں کیا، آپ نے تلوار والا چھوٹا جہاد کیا، اور میں نے قلم والا بڑا جہاد کیا تو میں ان سے زیادہ افضل ہو گئے. اب ہمیں یہ چاہیے تھا کہ ہم جوتا لے کے مرزا کی بھی پٹائی کرتے اور اس کے اس نظریے کو بھی غلط ثابت کرتے, لیکن ہم نے فوراً آنکھیں بند کر کے مان لیا. ہاں جی وہ تلوار والا جہاد چھوٹا جہاد ہوتا ہے, نعوذ باللہ, اور یہ قلم والا جہاد بڑا جہاد ہوتا ہے. اس طرح سے ہم لوگ مرزائیت کے ہم نوا بن گئے اور مرزا قادیانی کے مشن کو آگے بڑھانے والے بن گئے. اس لیے اس موضوع کو بھی یاد رکھیں, اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی. مسلمانوں میں مشہور ہے کہ جہاد کی فرضیت کے لیے ایک امیر کا ہونا شرط ہے. یہ شرط روافض کے ہاں ہے کیونکہ وہ امامت کے قائل ہیں. اہل سنت والجماعت کی کسی کتاب میں یہ شرط نہیں ہے, انشاءاللہ اس پر بھی بحث ہوگی. ہماری جن کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جہاد امیر کے ساتھ ہوتا ہے, اس کا کیا مقصد ہے اور کیا مطلب ہے؟ امیر ایک ہونا چاہیے یا زیادہ بھی ہو سکتے ہیں؟ پھر امیر کا ہونا جہاد کی فرضیت کے لیے شرط ہے یا جہاد کی ادائیگی کے لیے شرط ہے؟ اس پر بھی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے مفصل بحث اور گفتگو ہوگی اور جہاد کا حکم بھی بیان کیا جائے گا. اب ہم باقاعدہ سورہ بقرہ سے اپنے دورے کا آغاز کریں گے. سب سے پہلے سورہ بقرہ شروع کرنے سے پہلے سورہ فاتحہ میں اللہ پاک نے جہاد کی طرف بالکل واضح اشارہ دیا کہ بندہ اللہ سے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, کہ یا اللہ مجھے سیدھا رستہ بتا دیجئے, سیدھے رستے پر چلا دیجئے. سیدھا رستہ کن لوگوں کا رستہ ہے؟ اللہ پاک نے بندے کو خود سکھا دیا, صراط الذین انعمت علیہم. سیدھا رستہ ان لوگوں کا رستہ ہے جن پر اللہ پاک نے انعام فرمایا. اللہ پاک نے کن لوگوں پر انعام فرمایا؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں ہے, فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ, کہ اللہ پاک نے جن پر انعام فرمایا وہ چار طبقے ہیں. پہلا طبقہ انبیاء, دوسرا طبقہ صدیقین, تیسرا طبقہ شہداء اور چوتھا طبقہ صالحین. اور یہ چاروں طبقے قرآن کی روح سے جہاد کرتے رہے ہیں. انبیاء علیہ السلام نے جہاد کیا, وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ, کہ کئی انبیاء نے اور انبیاء کے ساتھ مل کے اللہ والوں نے خود جہاد کیا. لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاهدوا باموالهم وانفسهم, کہ جہاد کیا رسول نے اور ان رسول کے ساتھ ایمان والوں نے بھی. صدیقین بھی جہاد کرتے رہے ہیں. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله عليه, اللہ پاک نے شہداء کو صدیقین اور سچا قرار دیا. جہاں تک تیسرا طبقہ شہداء کا ہے تو شہداء تو ہوتے ہی وہی ہیں, اکثریت وہی شہداء ہوتے ہیں جو میدان جہاد میں نکل کے جاتے ہیں. اور صالحین کہتے ہیں ان لوگوں کو جن میں اللہ پاک نے صلاح رکھی ہو, اور جن میں اللہ پاک نے صلاح رکھی ہو وہی لوگ زمین کے حاکم اور وارث ہوتے ہیں, کہ زمین کے وارث وہی لوگ ہوں گے جن میں صلاح جہاد کو کرے گا. اس لیے کہ انبیاء نے جہاد کیا, صدیقین نے جہاد کیا, شہداء نے جہاد کیا اور صالحین نے بھی جہاد فرمایا. سورہ بقرہ, سورۃ البقرہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی, اس میں کل 286 آیتیں ہیں. اس سورت میں آیات جہاد کی تعداد 33 ہے, اور اس میں سریہ ابن جہش جو اسلام کا سب سے پہلا مالکہ تھا اس کا تذکرہ ملتا ہے. سب سے پہلا لشکر جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا دستہ روانہ فرمایا تھا اس کا ذکر سورہ بقرہ میں ہے, آیت نمبر 217 میں, 218 میں. صلح حدیبیہ کا تذکرہ بھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 114 میں ہے, اور شہداء بدر کا تذکرہ بھی سورہ بقرہ میں موجود ہے. اور سورہ بقرہ میں چار عام بحثیں ہیں. فرضیت جہاد کی بحث کی گئی ہے, حکمت جہاد کے جہاد کی حکمت کیا کیا ہے اسے بیان کیا گیا, اور اہمیت اطاعت امیر, اطاعت امیر کی کیا اہمیت ہے اسے بیان کیا گیا, اور فدائی حملہ اس کے جواز پر جو آیات ہیں ان میں سے دو آیتیں سورہ بقرہ میں موجود ہیں جن دو آیتوں سے فدائی حملے کا جواز ثابت ہوتا ہے. البتہ مزید آیات بھی ہیں جو دیگر صورتوں میں ہیں. یہاں حضرات یاد رکھیں, میں آپ کو ان غزوات کے نام لکھوا دیتا ہوں جو غزوات و سرایا قرآن پاک میں مذکور ہیں, تاکہ آپ نشان لگاتے رہیں کہ غزوہ تبوک کا ذکر کہاں ہے, غزوہ بدر کا ذکر کہاں ہے, سریہ ابن جہش کا ذکر کہاں ہے, تاکہ آپ کو قرآن پاک کے غزوات اچھی طرح سے محفوظ ہو جائیں. لکھتے جائیں, سریہ ابن جہش, اس کا ذکر قرآن پاک میں ہے. غزوہ بدر جس کو بدر کبریٰ کہتے ہیں اس کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے. غزوہ بنی قینقاع اس کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے. غزوہ احد اس کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں ہے. غزوہ امراء الاسد اس کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں ہے. غزوہ بدر الآخرہ یا الثانیہ دوسرا بدر جو ہوا تھا اس کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں ہے. غزوہ خندق یا غزوہ احزاب اس کا مفصل تذکرہ قرآن پاک میں ہے. غزوہ بنو قریظہ غزوہ بنی قریظہ جو یہودیوں کے خلاف زبردست قسم کا جہاد ہوا تھا اس کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں ہے. اسی طرح سے غزوہ حدیبیہ یا صلح حدیبیہ یا بیعت رضوان یہ تینوں ایک ہی چیزیں ہیں, ایک ہی وقت میں یہ تینوں چیزیں ہوئی تھیں. غزوہ بھی بن گیا تھا بیک وقت, صلح بھی تھی اور ساتھ ساتھ بیعت بھی تھی, اس کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں ہے. فتح مکہ اس کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں ہے. غزوہ خیبر اس کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں ہے. غزوہ تبوک اس کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں ہے. غزوہ حنین اس کا تذکرہ بھی ہے قرآن پاک میں. غزوہ طائف اس کا تذکرہ بھی ہے اور غزوہ بنی نذیر اس کا تذکرہ بھی ہے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جنگیں ہیں جس میں آپ خود تشریف لے گئے, بعد میں لڑائی ہوئی بعد میں لڑائی نہیں ہوئی. قرآن پاک نے ان کا نقشہ کھینچا ہے, ان کی حکمتیں بیان کی ہیں اور ان کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا ہے. اور ایک سریعے کا ذکر ہے, وہ سریعہ ابن جاش ہے جس کا تذکرہ اس میں آ رہا ہے, سورہ بقرہ میں آ رہا ہے. قرآن پاک میں جو آیات جہاد ہیں ہم نے انہیں 10 عنوانات کے تحت تقسیم کیا ہے. وہ 10 عنوانات لکھ لیں اور جب بھی کوئی آپ کے سامنے آیت آئے تو اس کو اس کے عنوان کے نیچے لکھتے چلے جائیں کہ اس آیت میں ان 10 چیزوں میں سے کون سی چیز بیان کی گئی ہے. پہلا مسئلہ اجازت و فرضیت جہاد. قرآن پاک نے جہاد کی اجازت پر بھی آیتیں نازل کی ہیں, فرضیت پر بھی آیتیں نازل کی ہیں. نمبر 2 احکام جہاد. قرآن پاک نے جہاد کے احکامات کو بیان کیا ہے, کون کون سی آیتیں ہیں آپ انہیں الگ کرتے جائیں تاکہ آپ کے پاس مستقل کتاب بن جائے احکام جہاد پر. قصص جہاد, جہاد کے جو قصے ہیں مختلف قصے جہاد کے, اسے قرآن پاک نے بیان کیا ہے. حضرت طالوت کا قصہ ہے, حضرت داؤد علیہ السلام کے جہاد کا قصہ ہے, دیگر انبیاء علیہ السلام کے جہاد کا قصہ ہے, کئی قصے بیان فرمائے ہیں. غزوہ بدر کا قصہ ہے, غزوہ خندق وغیرہ کے قصص ہیں, سارے قصے آئے ہیں. نمبر 4 جہاد اور مجاہدین اور شہداء کے فضائل. جہاد مجاہدین اور شہداء کے فضائل اسے قرآن پاک نے مفصل طریقے سے بیان فرمایا ہے. نمبر 5 اصول و قواعد جنگ. قرآن پاک نے 20 اصول ذکر فرمائے جنگ کرنے کے, اگر ان 20 اصولوں کے تحت کوئی بھی لشکر جنگ کرے گا تو فتح یاب رہے گا انشاءاللہ. نمبر 6 جان اور مال سے جہاد کی ترغیب قرآن نے دی ہے جگہ جگہ. نمبر 7 ترک جہاد پر وعیدیں کہ جو جہاد چھوڑے گا اسے کن کن چیزوں کیا کیا گناہ ہوں گے, کیسے کیسے عذاب نازل ہوں گے, اسے مفصل طریقے سے بیان کیا ہے. نمبر 8 منافقین کی جہاد سے پہلو تہی, منافق کیسے کیسے بہانے بناتے تھے جہاد کے خلاف, کبھی کہتے تھے کافروں کی قوت زیادہ ہے ہم ان سے لڑیں گے تو مارے جائیں گے, کبھی کہتے تھے کہ جنگ ہمیں تو جنگ آتی نہیں ہے, اگر آتی تو ہم لڑنے کو چلے جاتے, کبھی کہتے پیتے گھر میں بڑی تنگی ہے پریشانی ہے بیوی بچوں کا کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہے, کبھی کہتے تھے کہ کافروں سے اگر ہم لڑے اور کل وہ ہم سے پتہ یاب ہو گئے تو وہ ہم سے بدلہ لے لیں گے, کبھی کہتے تھے کہ گرمی کا موسم زیادہ ہے اگر سردیوں کا جہاد ہوتا تو کر لیتے پر گرمیوں کا جہاد ہمارے بس میں نہیں ہے, کبھی کہتے تھے جہاد میں تو جائیں مگر نفس بڑا خراب ہے ہمارا, وہاں ان کی عورتیں نظر آئیں گی تو پھر ہم آنکھیں لڑائیں گے جا کے, تو اس لیے اپنے نفس کی حفاظت کے لیے ہم جہاد میں نہیں جا رہے کیونکہ جہاد میں جا کر ہم سے بڑے بڑے کبیرہ گناہ سرزد ہو جاتے ہیں. مختلف طرح کے بہانے کر کر کے وہ جہاد سے رکتے تھے. اللہ پاک ان کے بہانوں کو بھی ذکر کرتا ہے, ان بہانوں کا جواب بھی دیتا ہے اور اس پر وعیدیں بھی سناتا ہے. نمبر 9 جہاد کی تیاری, اس پر قرآن پاک نے آیات نازل فرمائی ہیں کہ مجاہد اور جہاد مجاہد کو جہاد کے لیے کن کن چیزوں کی تیاری کرنی چاہیے. نمبر 10، جہاد میں مال خرچ کرنے کے مستقل الگ فضائل. وہ بیان کیے اس لیے کہ جہاد میں مال کی بہت ضرورت پڑتی ہے، تو اللہ پاک نے اکٹھا بھی ذکر فرمایا جان مال کا جہاد، اور پھر مال کے ساتھ مال خرچ کرنے کے الگ فضائل بھی بیان فرمائے ہیں. یہ 10 عنوانات میں دوبارہ بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ محفوظ فرما لیں. نمبر 1، اجازت و فرضیت جہاد. نمبر 2، احکام جہاد. نمبر 3، قصص جہاد. نمبر 4، جہاد اور مجاہدین کے فضائل. آپ لکھتے ہیں کسی طرح. نمبر 4، جہاد اور مجاہدین کے فضائل اور شہداء کے فضائل. نمبر 5، اصول و قواعد جنگ. نمبر 6، جان و مال سے جہاد کی ترغیبات. نمبر 7، ترک جہاد پر وعیدیں. نمبر 8، منافقین کی جہاد سے پہلو تہی. نمبر 9، جہاد کی تیاری. اور نمبر 10، جہاد میں مال خرچ کرنے کے الگ فضائل. یہ ان 10 عنوانات کے تحت آیات آتی چلی جائیں گی. آپ ہر آیت پر نشان لگا دیں کچی پینسل سے کہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے، اس کا تعلق. اب میں آپ کو ایک عجیب نقطہ عرض کرتا ہوں، جو علماء ہیں، طلباء ہیں، وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس سے جہاد کی اہمیت اور عظمت کا اندازہ لگائیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے الفوظ الکبیر میں لکھا ہے کہ قرآن پاک میں 5 طرح کے مضامین بیان کیے گئے ہیں. کتنی طرح کے؟ نمبر 1، علم المخاتمہ، جس کو علم المناظرہ کہتے ہیں. قرآن پاک نے 4 فرقے، باطل فرقے ذکر کر کے ان کے ساتھ مناظرہ کیا ہے قرآن پاک میں. یہ یہود، نصارہ، مشرکین اور منافقین. دوسرا، احکام. قرآن کا دوسرا موضوع ہے احکام. نور الانوار میں لکھا ہے کہ قرآن پاک میں 500 آیات احکام ہیں. کتنی آیات احکام ہیں؟ 500. تیسرا موضوع شاہ ولی اللہ کے نزدیک تذکیر بایام اللہ. اللہ پاک کے بڑے بڑے دن آئے ہیں، جن دنوں میں اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کو نوازا اور اپنے برے بندوں کو سزائیں دیں، ان ایام کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے. نمبر 4، تذکیر بے آلائے اللہ. اللہ پاک کی نعمتوں کا ذکر. اللہ کی ذات کیسے ہے، اللہ کی صفات کیسے ہے، اللہ کی نعمتیں کیسی ہیں. نمبر 5، موت وما بعد الموت. موت کا تذکرہ اور موت کے بعد کی چیزیں، جنت، جہنم، قبر، ان چیزوں کا تذکرہ. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میں نے سالہ سال قرآن پاک پہ غور کیا تو مجھے یہ خلاصہ معلوم ہوا کہ قرآن کے مضامین 5 طرح کے ہیں. علم المناظرہ، علم المخاتمہ یا علم المناظرہ، علم الاحکام، تذکیر بایام اللہ، تذکیر بآلاء اللہ، موت وما بعد الموت. وہ کہتے ہیں پورے قرآن پہ غور کر لو تو یہی 5 چیزیں پورے قرآن میں نظر آئیں گی. یا تو یہود و نصارہ، مشرکین، منافقین کا تذکرہ، ان کے برے عقائد اور ان چیزوں کی باتیں ہوں گی ساری. یا قرآن پاک میں احکام بیان ہوں گے، حج کے، نماز کے، جہاد کے، روزے کے، تیمم کے، وضو کے، ذکر کے احکام بیان ہوں گے. یا قرآن پاک میں آلاء اللہ کا، اللہ کی ذات، صفات، اللہ کی نعمتیں، فبئی آلاء ربکما تکذبان، آسمان پیدا کیا، زمین پیدا کی، فلاں چیز، نعمتوں کا ذکر. اور یا اللہ کے ایام کا ذکر، کیسے فرعون غرق ہوا، کیسے حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر نکلے، کیسے حضرت نوح کی کشتی طوفان سے پار ہو گئی. اس طرح سارے ذکر ہوں گے، حضرت ابراہیم کا واقعہ اور فلاں. اللہ کے خاص ایام، دنوں کا تذکرہ. اور یا پھر موت اور موت کے بعد کی باتیں ہیں قرآن پاک کے اندر. اب جو نقطہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جہاد کی کرامت دیکھیں کہ شاہ صاحب نے جن 5 چیزوں میں قرآن کے موضوعات بیان فرمائے، ان 5 کے اندر جہاد کا تذکرہ موجود ہے. ان 5 میں، علم المناظرہ میں بھی جہاد کا تذکرہ ہے، یہود کے خلاف، نصارہ کے خلاف، مشرکین کے خلاف، منافقین کے خلاف لڑنے کا تذکرہ قرآن کی 20 آیات کے اندر موجود. علم الاحکام کے اندر بھی جہاد کے احکامات کثرت کے ساتھ موجود ہیں کہ جب تم لڑائی کے اندر ہوگے کیسے نماز پڑھو گے، حالت خوف میں کیسے نماز پڑھو گے، میدان جہاد میں جا کے وضو کا مسئلہ کیسے ہوگا، تو احکام کے اندر بھی جہاد کے احکام آ گئے. تذکیر بِعَلَىٰ اللہ، اللہ کی نعمتوں کا جہاں تذکرہ ہے اس میں تو بہت زیادہ جہاد میں، کیونکہ اللہ پاک نے جہاں مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا وہاں ساتھ اپنی قدرت اور طاقت کو بیان کیا کہ لڑو گے تم نہیں بلکہ ہم لڑیں گے، تم تو صرف امتحان کے طور سے میدان میں آنا ہے، تم آؤ گے ہماری قدرت کا مشاہدہ کرو گے. تو اللہ پاک کی صفات کا تذکرہ ہر جگہ جہاد کے ساتھ جڑ کے ملے گا. آپ حیران ہوں گے اللہ پاک نے جہاد کو کہیں لاوارث بیان نہیں کیا، جہاں جہاد بیان کیا کہیں پہلے سبحان اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم. اللہ جو عظمت والا حکمت والا ہے وہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ قتال کرو، کیونکہ قتال میں اگر تم صف میں کھڑے ہو گے تو اللہ کے محبوب بن جاؤ. اور جہاں تک تذکیر بایام اللہ کا تذکرہ ہے، اللہ کے دن، تو اللہ کے دن تو ہوتے ہی وہی ہیں، یوم الفرقان یوم التقل جمعان، کہ وہ دن جب دو لشکر ٹکرائے تھے، یہ دن کا تذکرہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور کہیں فرمایا نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، یاد کرو بدر کے دن کو ہم نے تمہاری مدد کی تھی، ویوم حنین، اور حنین کا دن کا ایام، ایام کی مفرد یوم، ویوم حنین، یوم الفرقان، یوم التقل جمعان، بدر، جتنے بھی زیادہ ایام کا تذکرہ آیا ہے وہ جہاد میں آیا ہے. تو شاہ صاحب نے جن پانچ چیزوں میں قرآن پاک کے مضامین کا انحصار فرمایا، اللہ کے فضل و کرم سے ان پانچوں کے اوپر جہاد کا غلبہ ہے اور جہاد کا تذکرہ زیادہ ہے وہاں پر. یہ اس سے آپ اندازہ لگائیں، جو لوگ کہتے ہیں جہاد کچھ بھی نہیں ہے، قرآن تو پورا جہاد سے بھرا ہوا. یہ جو 484 آیتیں ہیں آپ یقین فرمائیں یہ بخل کر کے ہم نے ان کو ڈھونڈا ہے اور ان کو جو ہے وہ گنا ہے. اگر سخاوت کے ساتھ گنیں گے تو ان کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے گی. مفسرین کے اتنے اقوال ہیں جہاد کے بارے میں، اتنا یہ سارے جتنے بڑے بڑے محدث گزرے ہیں، امام بخاری سے، خود مجاہد سے زبردست، امام بخاری کے شاگرد کہتے ہیں صرف ایک یا دو بار تیر خطا ہوا ورنہ کبھی نشانے سے تیر ادھر ادھر نہیں لگتا تھا. روزانہ پریکٹس کرتے تھے بلا نارا، اور تلوار لے کے ورزش کرتے تھے، اور وہ تلوار اتنی بھاری تھی کہ عام آدمی اسے اٹھا نہیں سکتا تھا. اور ایک دفعہ رات کو سوئے تو ان کے شاگرد نے صبح تہجد میں پوچھا کہ آج رات میں نے بڑی عجیب رات دیکھی آپ کی. کہا کیا دیکھا تم نے؟ کہا حضرت آپ جب بھی سوتے ہیں رات کو تو کم از کم 17 بار تو آپ اٹھتے ہیں. حضرت کی عادت تھی لیٹ جاتے تھے، پھر کوئی بات یاد آتی تھی حدیث میں سے، اٹھ کے چراغ جلایا اور جلدی جلدی لکھ لی، پھر سو جاتے تھے. کہا کم از کم 17 بار تو آپ جاگتے تھے ہر رات، کبھی زیادہ کبھی، لیکن آج رات آپ ایک دفعہ بھی نہیں جاگے. کہا اللہ کے بندے آج رات میں جہاد کے پہرے کی حالت میں ہوں، اور مجھے امکان تھا کہ صبح دشمن کے ساتھ لڑائی ہو جائے گی، تو میں ساری رات آرام سے سویا رہا تاکہ جسم اچھی طرح تھکاوٹ دور کر لے، اور کل لڑائی میں کہیں مجھے اللہ کے سامنے شرمندگی نہ ہو کہ میں دشمن کو پیٹ دکھاؤں یا کمزوری کروں کسی حالت. یہ محدثین تھے، یہ بڑے بڑے صوفیہ، یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات آپ لوگ سنتے ہیں، ایسا زبردست مجاہد تھا آدمی حیران ہو جاتا ہے. عبداللہ بن مبارک اور یہ سارے لوگ، یہ سارے مجاہد تھے. یہ تو اس زمانے کا فطرہ آ گیا کہ مجاہد الگ ہو گئے، علماء الگ ہو گئے، اور اہل تبلیغ الگ ہو گئے اور فلاں، ورنہ ساری امت کا ہر طبقہ جہاد کے بارے میں یہ سمجھتا تھا کہ جہاد ہماری زندگی کا اہم ترین مشن ہے، ہماری زندگی کا اہم ترین کام ہے. ابھی آپ دیکھیں گے کہ قرآن پاک کتنی تشریح و تفصیل کے ساتھ اس فریضے کو بیان فرماتا ہے، اور اس فریضے کے بارے میں قرآن پاک کس طرح سے اپنی گفتگو کرتا ہے. اب سب سے پہلے میں آپ حضرات کو جہاد کے لغوی، شرعی، اصطلاحی، عرفی معنی بیان کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں ہر چیز کے چار معنی ہوتے ہیں، ہر چیز کے کتنے معنی ہوتے ہیں؟ ایک لغوی، لغت والوں نے جو معنی کسی لفظ کے رکھ دیے وہ اس کے معنی ہے بس، اہل زبان اہل لغت. میں لغت کی کتابوں کی فوٹو کاپیاں سب کرا کے لائے ہوں آپ حضرات کے لیے، تاکہ کوئی بعد میں دیکھنا چاہے تو دیکھ سکے. معنی لغوی اسے کہتے ہیں ہی اللفظ المستعمل فیما غزی لہو، جیسے انسان فرس، فرس گھوڑے کو کہتے ہیں، حمار گدھے کو کہتے ہیں، اب جو لفظ لغت والوں نے رکھ دیے جو مانا وہی مانا ہے. دوسرا مانا، مانا شرعی، ہی الفاظ استعملها الشارع فی معان لم تضعها العرب لها، عربوں نے کسی لفظ کا کوئی معنی رکھا تھا لیکن شریعت نے وہ معنی ختم کر کے اس لفظ کا دوسرا معنی مقرر فرما دیا، تو یہ معنی شرعی معنی کہلائے گا. جیسے لغت والوں نے لفظ صلاۃ کے معنی رکھے تھے دعا، آپ دنیا کی کسی عرب سے جا کے پوچھ لیں، وہ مسلمان ہو، کافر ہو، مجوسی ہو، مشرق ہو، حضور کے زمانے سے پہلے کا ہو کہ صلاۃ کے کیا معنی ہے لغت میں، وہ کہے گا صلاۃ کے معنی ہے دعا. لیکن شریعت نے اس معنی کو ہٹا کر ایک خاص عبادت جو باوضو کی جاتی ہے، پاک حالت میں قبلہ رخ ہو کر مخصوص اوقات میں تکبیر تحریمہ سے شروع کر کے السلام علیکم پہ ختم ہونے والی اس عبادت کا نام صلاۃ رکھ دیا. چنانچہ اب جب لفظ صلاۃ شرعاً بولا جائے گا تو اس کے معنی دعا ہوں گے یا نماز ہوں گے؟ نماز. تیسرا، عرف عام کہ لغت میں کسی لفظ کے ایک معنی تھے لیکن لوگوں میں کوئی اور معنی معروف ہو گئے اور وہ معنی اتنا معروف ہو گیا کہ اصل معنی چھپ گیا، اب کسی کو پتہ ہی نہیں اصل معنی کا، اصل معنی کی طرف ذہن جاتا ہی نہیں ہے. عام لوگوں کے اندر وہ لفظ ایسا معروف ہو گیا کسی اور معنی میں کہ اس کا اصل معنی چھپ گیا. ہمارے ہاں یہ تاجروں کے اندر کئی الفاظ ایسے ہوتے ہیں اصل معنی کچھ اور ہوتے ہیں، یہ جو حوالہ کرتے ہیں پیسوں کا وہ کہتے ہیں ایک پیٹی بھیج دینا، وہ ایک پیٹی سے مراد ایک لاکھ روپے ہوتے ہیں. اب ان کے ہاں پیٹی کا جو اصل معنی ہے وہ ختم ہو گیا، وہاں جب بھی کہو گے پیٹی دے دو اس کے مراد ایک لاکھ روپے ہوتے ہیں، دو پیٹی دو لاکھ، تین پیٹی تین لاکھ. عربی زبان میں بھی ایسے بہت سارے الفاظ ہیں، جیسے دابا کا لفظ ہے، اب دابا جہاں بھی آپ بولے عربوں میں اس سے مراد چار پائے چار ٹانگوں والا جانور مراد ہوتا ہے، حالانکہ دابا اصل لغت میں کلو مایو دبو والا لارج، ہر وہ چیز جو زمین پہ چلتی ہو، تو انسان کو بھی دابا کہنا چاہیے، لیکن عرف عام یہ بن گیا کہ اب انسان کو دابا نہیں کہتے، دابا صرف اسی کو کہتے ہیں جس کی چار ٹانگیں ہیں، چوپائے کو کہتے ہیں. چوتھا معنی عرف خاص جس کو اصطلاح کہتے ہیں، عرف خاص جسے اصطلاح کہتے ہیں کہ کچھ خاص لوگوں نے کسی لفظ کا معنی اپنے ماحول کے اندر بدل لیا، اپنے ماحول میں کچھ لوگوں نے کسی لفظ کے معنی کو بدل لیا. جیسے ابھی میں نے پیٹی کی مثال دی، وہ اس پر بھی آئے گی، عرف خاص پر بھی آئے گی. اب جہاد کے بھی چار معنی ہو جائیں گے، ایک جہاد کا لغوی معنی ہوگا کہ عرب لوگ لفظ جہاد کا معنی لیتے کیا تھے، جب اسلام نہیں آیا تھا، جب قرآن نہیں آیا تھا، جب دین نہیں آیا تھا، اس وقت عرب لوگ لفظ جہاد کے کیا معنی مراد لیتے، معنی شرعی جہاد کا، کہ جب شریعت اسلامیہ آ گئی تو اس نے جہاد کا کیا معنی مقرر کیا، وہ معنی جہاد کا معنی شرعی کہلائے گا. تیسرا عرف عام کہ عام انسان جب لفظ جہاد کہتے بولتے اور سنتے ہیں تو ان کے ہاں اس جہاد کا معنی کیا ہوتا ہے. عرف خاص، خاص لوگ، اہل اصطلاح یا اہل علم، مثال کے طور پہ فقہا، محدثین، یہ جب لفظ جہاد کہتے ہیں تو ان کے ہاں جہاد کا معنی کیا ہوتا ہے. بات آپ حضرات کے ذہن میں آ رہی ہے؟ ہر لفظ کے چار معنی ہو سکتے ہیں، ایک معنی لغوی، ایک معنی شرعی، ایک معنی عرف عام، اور ایک معنی عرف خاص. لفظ صلاۃ لے لیں آپ، لفظ صلاۃ لغوی معنی، دعا. لغوی معنی کیا ہوگا؟ دعا. شرعی معنی نماز. شرعی معنی نماز ہے کہ نہیں صلات کا؟ عرف عام میں عام لوگوں نے جب کہا جائے کہ فلاں آدمی صلات پڑھ رہا ہے فلاں یصلی تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ عرف عام بھی یہی ہے کہ اس سے مراد بھی نماز ہوتی. عرف خاص فقہا جب کتاب الصلات لاتے ہیں تو نیچے دعا کے احکامات ذکر کرتے ہیں یا نماز کے احکامات ذکر کرتے ہیں؟ محدثین جب کتاب الصلات لاتے ہیں نماز کی حدیثیں ذکر کرتے ہیں دعا کی حدیثیں ذکر کرتے ہیں؟ نماز. تو عرف خاص بھی یہی. تو نماز کے لغوی معنی ہو گئے دعا, اور نماز کے شرعی معنی, نماز کے عرفی معنی, نماز کے اصطلاحی معنی ہو گئے صلات کے. صلات کے شرعی معنی, اصطلاحی معنی اور عرفی معنی نماز. اب کوئی آدمی اس میں کوئی تبدیلی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. لفظ جہاد لغوی معنی. بڑی لمبی باتیں کی ہیں اس پر علماء نے, میں نے کچھ فقرات اپنے پاس رکھے ہیں. الجہاد فعال کے وزن پر ہے, جہاد فعال مصدر ہے بمعنی مجاہدہ. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جہاد نکلا ہے الجہد سے, بعض کہتے ہیں جہاد نکلا ہے الجہد سے, جیم پر زبر یا جیم پر پیش, فتحہ یا ضمہ. اگر نکلا ہو جہاد سے تو اس کے معنی مشقت, اور نکلا ہو جہد سے تو اس کے معنی طاقت وسعت. پھر لفظ جہاد اکثر باب مفاعلہ سے استعمال ہوتا ہے. باب مفاعلہ سے استعمال ہونے کی وجہ سے ضروری ہے کہ اس کا کوئی مد مقابل بھی ہو, کسی چیز کے مقابلے میں ہو, کیونکہ مفاعلہ طرفین سے ہوتا ہے. پھر لفظ جہاد مصدر ہے, اور مصدر کے بارے میں اکثر لوگوں کا اتفاق ہے کہ جب مصدر خود استعمال ہوتا ہو تو اس میں مبالغہ کے معنی ہوتے ہیں. جیسے آپ کہیں زید عادل, زید انصاف کرنے والا ہے, لیکن اگر مصدر لیں زید عدل تو اس کے معنی ہوں گے زید سراپا عدل ہے, بھرا ہو گیا عدل. تو لفظ جہاد میں چار چیزیں آ گئی ہیں, سمجھے اس کو. لغت کے اعتبار سے لفظ جہاد میں کتنی چیزیں آ گئی ہیں؟ چار چیزیں, مشقت, طاقت, مد مقابل اور مبالغہ. آپ جتنی لغت کی کتابیں کھنگال لیں یہی چار چیزیں آپ کو آخر میں آ کر ملیں گی. اور معنی یہ بنے گا لغوی معنی کہ کسی بھی چیز کے مقابلے میں اپنی بھرپور طاقت استعمال کرنا یہ جہاد کہلاتا ہے. کسی بھی چیز کے مقابلے میں, خواہ وہ اپنا نفس ہو, خواہ وہ سامنے دشمن ہو, خواہ کوئی بھی چیز ہو, کسی بھی چیز کے مقابلے میں اپنی بھرپور طاقت خرچ کرنا, اتنی طاقت خرچ کرنا کہ خود کو مشقت اور تکلیف ہونے لگے, اسے جہاد کہتے ہیں. یہ جہاد کا لغوی معنی نہ مسلمان کے ساتھ خاص ہے نہ کافر کے ساتھ خاص ہے. اگر کافر بھی یہ کوشش کرے گا تو لفظ جہاد اس کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے, اور قرآن نے کیا ہے کافر کے لیے لفظ جہاد استعمال. وَإِن جَاهَدَاكَ, اور اگر تیرے مشرک ماں باپ تجھ پر زور ڈالے, الا ان تشرک بی شیئا, کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا, تو پھر تو ان کی اطاعت مت کرنا. تو اگر جو جہاد کے لغوی لغوی لغوی لغوی لگے رہتے ہیں تو لغوی معنی کے اعتبار سے تو مشرک بھی مجاہد ہو سکتا ہے. قرآن کی روح دو جگہ قرآن پاک نے آیت لائی ہے, سورہ لقمان میں بھی ہے, وَإِن جَاهَدَاكَ, اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو لیکن اگر ماں باپ تمہارے خلاف جہاد شروع کر دیں, جہاد سے مراد تم پر پورا زور لگائے کہ تم میرے ساتھ شرک کرو, تو پھر تم نے ماں باپ کی اطاعت نہیں کرنی. اس لیے جو جہاد کے معنی بہت سارے بیان کرتے ہیں انہیں چاہیے ایک معنی یہ بھی بیان کیا کریں کہ ایک جہاد کافروں کا بھی ہوتا ہے, کافر بھی جہاد کر سکتے ہیں. کیونکہ قرآن نے خود کہا کہ کافر جہاد کرتے ہیں. جہاد کے لغوی معنی سمجھ آ گئے. اب لغوی معنی لوگوں نے مختلف کیے ہیں. بعض نے کہا بذل الجہد، اپنی کوشش خرچ کرنا، پوری کوشش لگانا کسی چیز میں. کسی نے کہا استفراغ الوسعی فی المدافعات بین طرفین ولو تقدیرا، کہ آمنے سامنے کی کسی بھی چیز میں ہاں وہ تقدیر مقابلہ ہو جیسے نفس کے ساتھ ہے تو پوری کوشش خرچ کرنا. یہ جہاد کے عربی زبان میں معنی ہے اسلام کے آنے سے پہلے اور جہاد کی فرضیت سے پہلے. پھر اسلام آ گیا مکی دور میں، لفظ جہاد اپنے لغوی معنی میں استعمال ہوتا رہا. قرآن پاک کی 4-5 آیتوں میں، 6 آیتوں میں آیا ہے بلکہ. پھر اللہ پاک نے مدینہ منورہ میں ہجرت فرمائی اور حضور پاک کو لڑنے کا حکم دیا گیا تو اس لڑائی کا نام جہاد اللہ پاک نے مقرر فرما دیا. چنانچہ اب ہم آئیں گے جہاد کے شرعی معنی کی طرف.